مسألة. الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكلا، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر له، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا. كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأيه يلتبس، وصاحب النخبة ذا إن انفرد إسناده والثاني حيث ذو عدد، وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لم ما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد، لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن أطلاق ذو حظ نمي، وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجودا، وهذه بين الصحيح والحسن وقوبوا مشبهات من حسن. وهل يقص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه مسألة. كون ci jotay yi wessu dañ doon gis al hasan ak li nga xamne mom mo ci aju ci ay atté. Légui ñuy gis manam mas'ala yo xamantene dafa aju ci al hasan. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dan al hukmu bi sihhati wal husni ala matnin rawahu at-Tirmidhi wastushkila. Al hukmu atté bi sihhati ci wëral wal husni ak rafetal manam wax hasanun sahih boole len alamat ci ben yahu hadith rawahu solo nako at-Tirmidhi imam abu isa muhammad ibn isa ibn sarwat at-Tirmidhi rahimahullah wastushkila teet luntulo na manam borom xam xam yi luntulo nañu mbir mom amna tamit manam ci njangin wastashkala te mbir mi luntuna wastushkila moy deug deug amana moy yah bi gëna deugar mune borom xoxo rahmatullah so imam at-Tirmidhi waxe ne hasan sahih ak yu mel non hasanun sahihun gharib wala sahihun hasanun gharib yoy non wala manam le fait que muy wax hasan sahih yoy masala lolou dafa jaxal nit ñi parce que hasan comme ni nga xamne inshallah dinañ gis lan motax mu wara jaxle inshallah al manam dal li ci gattal dal moy lan la ci djublu faqila ya'ni al-lughawi wa yalzamu wasf al-da'if wa huwa nukrun lahum faqila wax nañu ne limu nam ci hasan baatu hasan après mu dogu indi sahih manam lughawi moy baat moy lugha manam lughawi ci walu lak la aju manam moy le fait que mu nan lughawi manam moy le fait que ñu nan masalan khasan ci luga moy lu rafet manam moy hadith bi dal bo xolé yakh bi nek ci hadith bi wax du rafeté ngi ni té hadith bi werna manam loolu lañ ci djublu muna wayal sam waye muy tontu ci lool di wonane wax joju desena deuguer muna wal yalzamu day war day takok ala wayalzamu wasfal da'ifi ci kaw lool kon day waral ñu melale li nga xamne mom moy hadith bu da'if wasfa ñu melale ad da'if hadith bo xamne dafa da'if ñu melal ko bu fekente ne mom tamit baat bi manam yax bi ci bopam dafa rafet ñu melale ko ne ñu melale ko dani mom tamit kon rafet na manam ñu ne ah wax ji de rafet na comme ni imam liñ la waxon ni al-hafiz ibn abdul bar rahimahullah jëfëndiko won nako manam voilà bim nan hadith bi de hadith bu hasan na wa rek yoon yep de ben baxu ci manam muy wër muna wahu te tuddé hadith bu da'if nga melale ko ne rafet na nukru luñu sibla lahumu ñel ko ñom borom xoxum hadisi manam borom xox hadis ñom duñ nangu nga jël hadis bu daif ba paré nan way pourtant day hadis bi rafet na tabarakallah tabarakallah dedet waqila waxef na ne buñ ne hasan sahih bi i'tibari ci xalam gi ñi xalam as al ta'dad as sanad limu cyallale yi la manam le fait que cyallale yu bari ci ben hadith lolou day waral ñu melale manam kon yenn had yenn cyallale yi hasan yenn cyallale yi sahih mu daal koy tuddé hasanun sahih ñu wax lolou bu ñu waxé lolou ñu né mu né wo fihi té nek na ci mbir momu manam bobu tontu shay'un mbir manam dara amna lo xamne dal deug dal amna luy jaxale ci mbir mom ci wax joju non ndax lan muna haysu ci anam go xamantene wasfu ma dañu ko melale lo xamantene manam melale nañ melale hadith bo xamantene la infarad dafa wetu manam moy buñu melale ni hadith bi imam at-tirmidhi rahimahullah hadith bo xamantene ben cyallale kessa la am mu dal ni hadha hadithun muna hasanun sahih daru hasan bo paral ni sahih ci hadith bo xamantene pourtant ben isnad kessa la am lolou moy problème bi kon ce qui veut dire que ni djublu ci lolou manam lolou dal lolou dal luy xawa jaxla la muna waqila legi ñu ne waxef na ne ma bepp hadith bo xamna talqahu da nga dajek mom yahwi muy mbirum nek aji lambo daraja bo xamantene manam al ulya bu kawe la fa manam uli al ulya daraja bu kawe fa zaaka xamal ni hadith bobé nga xamné dafa am daraja bu kawé haawin aji laq la abadan ba faw li dunya ci daraja bu ko gëna soufé manam moy su fekkenté né dafa am hadith bo xamanté né dafa am ay melawu kawé manam moy né sahih na da ngay xamné hadith bobu hasan tamit lambalé nako muna kullu sahihin bepp hadith bo xamné sahih na hasanun rafet na manam munef na wax né hasan na la yan akis way mbir mi du juwot lewut manam safan ba amut hadith bo gis sahih na waye hasan hadith bo gis mu sahih bu ne hasan na waye bu hasan bu nek sahih la kon ci kaw lolu buñ ne hasan sahih luñ ci djublu rek moy sahih na dal mu jeex wa qila waxef na ne hadha manam lolou manam ci tontu wax joju mune hadha mbir mi manam lolou melo gogo ci melale ko ñaar yoy du meuna jappandi haysu ci anam gi nga xamantene rayun ak gis gis la go xamne yal tabis day leuntel ndax le fait que manam wax nañu ne wala manam dafa manam lolou moy benen wax bu bes la manam waqila waxef na ne hadha day wax ne hasanun sahih haythu ci anam go xamantene sa yo xamantene rayul gis gis la go xamantene yalta bis dafa leunt manam moy mbir mi dafa leunt xamuñu ba xam manam imam at-tirmidhi rahimahullah munul dogu ci ne hadith bi hasan na munul dogu ci ne sahih na manam munul dogu ci ne sahih rek la munul dogu ci ne hasan kesse la mu daal wax hasan sahih manam ngir boole ko ñaar yoy yep deng lool tamit benen gis gis la muy ñentelu gis gis bi juroy moy lu gis gis wal hafs ibn hajar mako wax rahimahullah mun wa sahibun nukhbati borom an nukhba muy nukhbatul fikr fi mustalah ahli al-athar moy bu imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom muné za li ñu mujjé wax né su fekkenté né hadith bi dafa nek hadith bo xamanté né dañuy wuté ñi nan sahih na ñi nan hasan na mom bugul dogu ci né hadith bi sahih la wala hasan na muné hasan nu sahih manam imam at-tirmidhi rahimahullah bugul wax né hadith bi hasan na bugul wax né sahih na ndax borox xox moy rahmatullahi alayhi dañ ci wuté muné hasan nu sahih muné lolu inin farat bu fekkenté né cyallale gi dafa manam bu fekkenté inin farat bu fekkenté né dafa chapatuli wu dafa wet isnadu ak cyallale waya wasani ñaari lu gis gis bele mu waxon moy bi i'tibari ta'dadu sanad moy né dañuy bayyi xel né cyallale yi ñoo wuté yenn yi sahih yenn yi hasan haysu sa yo xamne zu adat manam borom cyallale yu bari la kon li la al-hafiz ibn hajar rahimahullah ci nukhbatul fikr moy lan moy su fekente ne cyallale ben cyallale kesse la dañ nan manam muñ ci hasan hadith bi ben cyallale rek ñu ñew muñ ci hasan sahih da fek ne hadith bi dafa manam borom xox bi dañu wuté rahmatullah alayhi ndax hadith bi yegg na degré sahih wala bok hasan kesse la yor waye amma su fekente nak cyallale yi dañu bari kon bu boba day wax hasan dafa fek ne yenn cyallale yi ño hasan yenen cyallale yi sahih imam as-suyuti rahimahullah rahmatan wasi'ah dadi wax dalni nak waqad deug deug nak waqad badali fihi ma'na yani lam yujada li ahli hadha ash-shani waqad deug deug nak bada feñna li ñelna fihi ci walu ci melol gog imam at-tirmidhi di wax hasan sahih ma'na yani ñaari mana yo xamne lam yujada dajé wu fulen won gisunu len won amé fulen won li ahli ñel ñu ñuk hada shan bilimbir bilé manam yi bilimbir manam borom xam xam hadith yu ñëk yi gis na ni ñom li ñu wax ci yépp amna ñaar yenen ñaari manam yu ma ci gis man yo xamantene benn bu ci nekk mën na nekk loola yo xamantene borom xam yu ma jitu ñom rahmatullah alayhim indi wuñu ko ñu ne ko ha mu ne waaw ngeen ko indil mu ne ay limu ci nam manam moy benn manam bi mi ngi ni hasanun hadith bi hasan na li zatihi ngir jëmi bopam parce que xam nga waxon nañ la hasan dafa am hasanun li zatihi ak hasanun li ghayrihi am sahih sahihun li zatihi wa sahihun li ghayrihi mune la wa mune imam at-tirmidhi mën na wax ñew ci ben hadith dan hasanun sahih manam mu nek lo xamantene hasanun li zatihi day rafet manam hasan la li zatihi ngir jëmi bopam manam hadith bi rek boko jëlé hasan waye bo xolé comme amna yeneeni cyallale yu koy deugural ak yeneeni cyallale yu wer mune la sahihun werna tamit li khairihi ñeel benen hadith waye lool moy kañ mune lamma sa yo xamne bada dana feñ ak tarjih ak notal manam su fekente ne ak notal manam day deugural manam yeneeni lamma bada sa yo xamantene feñ ak tarjih yeneen yu koy notal manam benen hadith bu koy deugural rek ñu daal di wax sahihun ghayrihi deng muna awwala bok hasanun hadith bi hasan na manam lool moy ci benen gis gis gi moy awwala bok mané kon hasanun hasan na ala alladhi ci kaw anam bi nga xamantene bi ci mom yu xat mom lañuy dexele hadith bu hasan manam definition biñ joxone ci hadith bu hasan hadith mom hasan na ci walu gog wohu waye hadith bi nga xamantene mom la imam at-tirmidhi rahimahullah solo ba tuddé ko hasan sahih asahhu mo gëna sahih manam mo gëna wir lay tekki ma hunaka ci fi nga xamantene ci fi nga xamantene ci mas'ala bo be nga xamantene ci buntu bo be nga xamne kat warat fala rot manam fofu mu def hadith bi buntu bobu hadith bi ga dafa hasan rek waye nak mo gëna wir ci hadith yi jotta am mam yi am ci buntu bi kon yi wax mom moy yi nga xamantene mom ha manam ñom ñoo ci am kon bo xolé danaka total bi da nek juroom ñaari wax manam ba ci imam as-suyuti rahimahullah inshallah dinañ la wax kenn ku ci nek ku ko wax bu wax ju ne kan moko wax ci borom xam yi rahmatullah alayhim ak itam wax ju nek ci yi wax ana nan manam ak wax yi yep ban mo ci wer est ce amna lenen ak li nga xam tane mom la cheikh ahmed shakir rahimahullah taala wax ci mbir mi mune mu indi benen masala bo xamantene ci ñaari beyt yi ci teggu masala yu am solo la moy suma ne sahihul isnad manam suko ap borox waxa wala hasanul isnad wala hadha isnaduhu sahihun manam isnad bi tialla bi day sahihna wala isnaduhu hasan lan lay tek munew wal hukmu at bi sihhati lil isnadi wal husni dun al matn lin nuqadi li illatin aw li shuzudh wa hukmi lil matn in utliqa dhu hadhnu mi munew wal hukmu at nak bi sihhati ci wer lil isnadi ñel tialla wal husni ak rafetal manam ne hadith bi ne isnad bi sahihna wala ishasanna dunal matni wulif yahu hadith bi lin nuqadi ñeel ñi nga xamne ñom ñoy luñutu hadith yi diko luñutu di ci def ay etude critique diko xol ñom li illatin ngir illa sik bu nek ci hadith bi aw wala bok li shuzuzin ak beru go xamne nek na ci hadith bi koku mu ne ah lolu manam buñ ko waxe kon yow manam buñ waxé né hadith bi sahihna wala manam ñu né isnad bi dé sahihna cyallale gi wërna wala ñu né cyallale gi hasanna té waxu ñu né yah hadith bi waxu ñu ci joxé wuñ ci ben atté xamal né dafa am illa wala ak shuzuz gu nekk mën na nekk gu nekk ci mbir mi manam kon yow bul boy atté rek ci cyallale gi né rek cyallale gi wërna waye ñom djublu wuñu ci yah hadith bi ñom waxuñ ci dara apporté wuñ ci ben précision waxuñu la ci dara parce que en fait tialale ak yah bi joté wuñu lu bari manam joté wuñu amna lo xamantene manam amuñu rapport ci walu gogou non tialale gi mën na wër fek hadith bi du wër ndax lan li illatin ngir ak sik aw li shuzuzin wala ak beru niki nonu tamit la hadith mëna tialale gi mëna hasane fek tamit du wër ngir illa ak shuzuz comme niñ ko waxe won mune waye waxkum nanga até waxkumi nanga até lil matni ñeël tialale gi su fekente ne dañu wax sahihul isnad wax wala ñu ne isnadu sahihun wala ñu ne isnadu hasanun cyallale gi werna wala cyallale gi hasanna joxal même atté bi yahba in atlaqa bu fekente ne kako joyal in atlaqa bu de kako joyal zuhfdin borom mokal gu reey la numi go xamne dañ koy askanale gogu xetu doxalin manam bu fekente ne borom xam xam bobu mom day waral di wax lolou fek lolou la ci djublu manam lim ci djublu rek moy hadith bi kon werna wala hadith bi sahihna wala hasanna lolou la ci djublu bo boba jox ko arté bobu non mu indi ay expression yo xamantene ginnaw gi yo xamantene tamit muy kon ñettelu xetu masala buñuy djublu buñuy bu nek ci buntu bi moy ay baat yo xamantene dañ koy faral di wax fek ñu djublu ci sahih wala hasan wala lu ko nuru mune walil qabuli ñeel nak akuk nangu manam ñu ne hadith bi maqbul lu ñu nangu la yutliquna dañ koy jeyal jayyidan ak manam dañ koy jeyal lu hadith bu ñu nangu rek yutliquna dañ koy jeyal jayyidan ne hadith bi baxna manam da nga hadith hadha hadithun jayyid wa thabit ak yo xamantene dafa sax mais dina la wax ci lu aju ci thabit ndax sahih la wala hasan la as-salih hadith bo xamantene baxna manam comme li imam abu daud waxon rahmalahu manam salih tamit manam ndax dafa lam manam ne mom ak kon qabul maq manam manam ne hadith bi maqbul la ak hadith bi salih la ak hadith bi jayyidna wal mujawwada ak sabitna wal mujawwada ak hadith bi mujawwad baxal nañ ko yi yep dañ koy joyal ci hadith bo xamne hadith bu sahih la wala bu hasan la muna waye nak buñ né mak jayyid mom ak sahih ñonuro ak mujawwad ak mujawwad ak salih mom ak hasan manam mën na nek digënté sahih ak hasan ndax lan ndax buñ né hadith bi salih na manam moy baxna mënef nako jëfëndiko manam moy soit dafa sahih wala mu hasan wa def nako jëfëndiko tamit ci lo xamantene hasan na way dafa jégué da'if deng manam lu wax dañuy wuti ndax hasan na wala da'if na ñu utiliser salih en tout cas baxna mune wa hadhihi waye bi mu mujj wax moy al mujawwad bayna sahih mom mu ngi nek ci digeunte manam wa hadhihi yi bat yi ñu mujj yi nga xamne mom lañ wax al maqbul jayyid sabit salih mujawwad yi bayna sahih dañ koy jëfëndiko ci digeunte lu wër wal hasan ak lu rafet wa farraqu wa qarrabu wa jegeñal lañ mushabbahat na hadith bi kat mushabbah la manam moy hadith yi mushabbahat moy plural mushabbah manam hadith bi buñ ne hada hadith mushabbah moy nuru nako manam def nako ko jegeñal manam mom buñ ko waxe rek min hasan manam ci hasan la gëna jégué ci hadith bu hasan la gëna jégué muna wa hal ndax yu xassu def na jagale def na jaglel bi sahih ci hadith bu sahih as-sabit batu sabit xam nga wax nañ la jayyid mom def nako hadith bu sahih salih def nako hadith bu sahih parce que wax nañ la digeunte hasan ak sahih yep mu def nako ci jeufandiko mu jawat non ak maqbul non def nako hadith bu sahih def nako hadith bu hasan wa legi ndax def na jagale batu sabitu ndax def nako wax hadith bu sahih wala hadith bu hasan rek lañ koy wax aw wala bok yashmul malu dafa lambok al hasan husna kesse manam astaghfirullah sabit ndax def nako wax hadith bu sahih kesse wal aw wala bok yashmulu dana dem ba lambale al husna hadith bu hasan manam ndax def na wax ba ndax batu sabit est ce que hadith bu sahih rek lañ nan hada hadithun sabitun hadith bu sahih ngini wala hadith bu hasan tam danañ wax sabit munen nizaun koko ak sax ak xeccu la ci bir borom xam rahmatullah alayhim yo xamne bo xamne sabitu mom bu sax la kon li mom moy li nga xamantene mom mo aju ci buntu bi manam ci gattal kon li mom moy buntu bi legi imam at-tirmidhi kon manam mas'ala bi moy lan moy ginnaw bi nga xamantene kon imam as-suyuti rahimahullah dafa indi buntu hasan ba nga xamantene wax na ci limu ci wara wax legi nak dafa am comme imam at-tirmidhi rahimahullah ak expression dañu gëna dafa am quand même ay expression yo xamantene daf koy utiliser yo xamne ci téré ñu jëk ni mom moko daan utiliser wala mom bok ci mom la tasarowé avant comme niñ ko xol avant xamone nañ ko mais mom moy ki nga xamantene mom mo am mérite tasaré ko ba paré diko utiliser lu bari ba paré expression wo mu ko utiliser mu leunt légui muy indication borom xoy rahmatoullahi ana lan lañ wax ci lolu niki nonu imam manam leg bu fekente ne nit ñi dañoo borom xam itam dañoo joxe atté ci cialale kesse ne sahih na wala hasan na est ce que day lambale matnu bi ak lolu ci yane ka lay lambe matnu bi ak duko lambale benen bi mom moy ay expression yo xamne dañ ko utiliser comme maqbul comme jayyid comme sabit comme salih comme ma'ruf comme mahfouz comme mushabbah yoyu ana yan atté lañuy yor ndax dañuy yor atté hadith bu sahih wala dañuy yor atté hadith bu hasan wala bok yan atté lañuy yor ak nan lañ di xamé yoyu nak tamit mu nek masala yo xamantene daf ko traité mu dajalé ko fi mu tuddé ko masala manam comme ni nga xamantene manam ngir finaliser li nga xamantene mom moy mbir yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu hadith bo xamantene hadith bu sahih la ak manam hadith bu hasan la manam question yo xamne day tourner autour de hasan imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala jami'an bi mom comme niñ ko waxe mom moy al-imam al-hafiz abu isa muhammad ibn isa ibn sawrat at-tirmidhi rahimahullah ñu ngeen aduna ane 279 gennaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam waxon nañ la buntu manam te manam mom nak téré mbi den ci ñew ci suñu jotaay bi inshallah pour mu manam ndax mom téré mbi mën nañ ni moy téré bi gëna dajalé manam ci téré bu en tout cas yi gëna dajalé xéetu xam xam hadith yi ci dess la ndax dajalé na hadith bu sahih bu hasan bu daif bu tumran gharib bu elay ba pare de sik bu yu nek ci hadith daf koy souligner han day wax munkar day manam moy hadith bo xamantene dañ koy dingat dafa am ay problème yu ci nek ba pare day woné fan la problème ya nek ak ba pare da fay wax tamit ci bir terim bi fuqaha yu borom xam xam yi rahmatullah alayhim ana yan atté lañu joxé ci hadith yi ak ci manam li hadith bi di wax sujet bi mi wax fuqaha yu rahmatullah alayhim ana ban gis lañ ci am yoyu té lolu da fay indi waxu borom xam xam yu ñëkki nga xamantene ñom ñoko jitt won ay ñom imam malik ñom imam ash-shafi'i ñom ahmad ibn hanbal ishaq ibn rahway sufyan ibn uyayna sufyan ath-thawri imam al-awza'i shu'ba imam manam borom xam xam yu magi rek manam al-lays ibn sa'd et cetera bo xolé da nga ci gis salafi seen gis manam ban gis lañu amone ci manam ci ñinga xamantene ñom ñoy mu ñoy téré bi subhanallah leele nga gis ci ni lu yeme la mais c'est impressionnant sunan imam at-tirmidhi rahmalahu da nga gis nan da nga gis hadith bu daif mu indi ko dal ni wa ala hadha ahlul wa ala hadha al-qawl wa qala bihi ahlul ilm wala bako ala hadha jami'a ahli al-ilm min as-salaf wala ala jami'a ahli al-ilm min at-tabi'ina wa tabi'ihim wala min as-sahabati wa tabi'ina et cetera manam wax ji mom la mbolem borom xoxum yi wax manam melni dafa bëgg wax ni hadith bi da'if na waye continue bi mom ijma' borom xoxum yi la rahmatullah liko dalé ci sahaba yi at-tabi'ina at-tabi'i ñi la tabi'i leele tamit nga gis subhanallah muy wax tamit nan xam téré bi manam hadith manam dal manam lu yémil dal manam ci gattal ak tamit bu indé ben hadith ba para dadi wax dané huwa dadi wax hadith bi dadi wax deugre hadith bi joxe att bi ñi joxe ci att hadith ba para dané huwa afsahu shay'in fil bab moy hadith bi gëna wër ci buntu bi hadith bi mo ci gëna wër dané wa fil bab bi amna ci buntu bi hadith diw wala comme nga gis mu commencé top wa fil babi an abi hurayrata radhiyallahu anhu wa ibn umar wa ibn abbas wa aisha etc manam nga gis day melni comme si la buntu bi de hadith bi ma indi moy bi ci gëna wër dal ci même buntu bi amna ay hadith yu ci wax yo xamne sahaba sangam solo nañ ko nga gis manam ba pare après muy souligner tamit li nga xamne mom moy ilali di souligner li nga xamantene mom mo jokk ci hadith ak li nga xamantene manam mom mo ci jokkuul wa motax vraiment mom moy téré bi gëna matalé ci sunan yi gisuma téré bo xamantene ci sunan yi téré la bo xamantene wala ci kutubu sita rek téré bu gëna mata occupé wu gu mëna gu gëna mata jang gu gëna mata préoccupé wu que sunan imam at-tirmidhi rahimahullah parce que tamit bolé kok non seulement da fay souligner ilal yi souligner dog yi fan lañ nek ba paré da ngay gis mu né diw sangam mu daali joxé atté ba pare dañu moolalé ginnaw sunan bi dañ ci moolalé ci ginnaw ay lal yi manam ay lal moy sikki manam yi meuna nek ci hadith yi nga gis subhanallah nga xamni mom moy mom lañ def bon ci yenn mouli sax mom lañ def 51e manam bunti da nga gis danan mom buy wax danan abwabu taharati an rasulullah sallallahu alaihi wasallam abwabu salati an rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom non lay waxe du wax kitabu tahara kitabu salati danan ay buntu bunti lat yu ñu jëlé ci ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam et cetera da nga gis subhanallah muy wax tamit nan diw sangam imam sangam de neena ci hadith bi nangam neena ci cialale gi nangam neena problème bi fi ci diw la nek et cetera ngay gis muko indi ci sunan bi ngay gis manam muy joxe ay at fiqh ci di ba pare di netali ijma borom xoxam yi wala bok li upp ci borom xoxam yi ni lañu gisee et cetera muy joxe ay mais manam c'est impressionnant manam téré lu bo xamné bu yémi yémi la vraiment imam at-tirmidhi rahimahullah motax imam al-bukhari nénako lima jariño ci yow lima jariño ci yow mu upp yow li nga jariño ci man imam at-tirmidhi de deug na imam al-bukhari rahimahullah moy serignam mais nénako li nga jariño ci man lima jariño ci yow mu upp fouf mu upp yow li nga jariño lima yow li nga jariño ci man voilà ba nopi bok na ci ngeenel yi sunan imam at-tirmidhi rahimahullah yor aussi par rapport ak yenen tiri hadisi moy comme que mom manam mom bepp hadith bu mu indi dafa fekk ne au moins amna ay borom xam xam yu ko utiliser comme laye ko ci sen mazhab fiqh bepp hadith mu ni lol mom mo chartam en fait moy bepp hadith bu mu indi même bu fekkante na dafa daif bu ko indi tamit dina leral ne dafa daif waye da fay indi hadith bo xamne au moins ay borom xam xam fiqh rahmatullah alayhim jeufandiko nagn ko pour laye ko ci sen mazhab manam pour wax la ba pare kon manam ba nopi indi wul rek ay hadith sahih comme ñom bukhari ñom muslim rahmatullah de ce fait yow soy def étude ci mas ci hadith bi da ngay ci jangalé hadith yu da'if ak ñan ño da'if ak lan motax ñu da'if et cetera c'est à dire que da ngay amalé ben vue d'ensemble ci lepp lo xamné xétu xam xamu hadith la en même temps yaangi deg ba pare dafa am boko bolé fiqh bi ni mu sewé ni mu rafété ak tamit di wuti borom xoxami rahmatullah dako indi danan wa bihi qala ash-shafi'i wa malik wa sufyan non wa malik wa lays après dané wa qala sufyan ben sufyan ibn ayna mom ki as-sawri mom nenen la gisse dali wax nangam wa bihi qala ahlul kufa wa kufa lol lañ wax moy ñom imam ahmad imam abu hanifa et cetera mais rahmatullah mais wallahi téré le bo xamanteni fi ghayat diqa manam ci rek sew la nek musuma gis téré bu bari njariñ mu mel ni sunanu imam at-tirmidhi rahmatullah ci kutubu sita yeb moy téré bi nga xamanteni moy ci gëna yimi moy bi ci gëna mat ci luñu doyal sunan imam at-tirmidhi rahimahullah kon nimu la ko waxe manam ci abwab manaqibi fa la jexe moy jaloore yi téré la bo xamantene dafa dajale li nga xamantene mom moy comme que téré jami'a la lol tamit bok na ci benen mbir mi moy mom ci sunan yeb mom rek mo ci jami'a mom lañ mëna wax jami ak sahih muslim te sahih muslim waxon na la problème bi ci nek ci tafsir dafa gatt ak sahih imam bukhari rahmatullah alayh sunan yi kon mom rek mo ci nek jami ba pare dafa tofte le buntu yi da ngay gis buntu yi da koy tuddé comme ni nga xamantene exactement moy ni buy wax ci day wax exactement li nga xamantene mom moy comme ni imam al-bukhari rahimahullah du tuddé buntu mi manam nan nangam de dikki na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam par exemple lo xamantene comme par exemple ma jaa anna miftah as-salati at-tahur par exemple li dikke ci ne xol babu ma jaa anna miftah as-salati at-tahur par exemple buntu li dikki ci wone ni chaabi julli moy lab acca mu commencé mu doga indi nak hadith bi nga xamantene mom mo ci wax muy hadithu sayyidina ali ibn radiyallahu anhu bi yantib sallallahu alayhi wasallam miftahu salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim après mu dadi wax ne qala abu isa hadha al-hadith asahhu shay'in fi hadha al-bab wa ahsan gis nga et cetera manam après nonou tamit ni muy toftale nonou manam li ci yime moy da fay jima samonté tour yi nga xamantene exactement nonu la hadith yi di wax manam mom buy tan hadith day wax exactement expression bo xamantene dafa rot soit ci hadith bi mu indi wala ci benen hadith ngir samonté teggin ci di utiliser même expression yenenbi sallalahu alayhi wasallam doon utiliser lolou lay yema fexé diko jema am lu au maximum possible du yep non la ko def mais lu ci beur ci wala lu ci upp non la ko def xolal par exemple buntu bu ñëk ci buntu lap daf ni babu ma jaa la tuqbalu salatan bi ghayri tahur xam nga lolou expression bi la parce que hadith ibn umar bi la radiyallahu anhu la la tuqbalu salatan bi ghayri tahur wala sadaqatan min ghulul par exemple mu indi hadith bobu après mu dal wax qala mun qala hannat fi hadithihi illa bi tahur gis nga illa bi tahur ou lieu manam nga gis expression manam da fay utiliser comme imam muslim rahimahullah def tamit ba pare ci déjà sew expression yi mu utiliser ben woute yi serignam yi di utiliser une expression serigne mi d'utiliser daf koy rapporter ñaar contrairement imam bukhari ci côté bob rahmatullah alay ba pare da fay indi aussi mom imam at-tirmidhi rahimahullah da fay indi aussi manam hadith yi nga xamne ñoy wax ci buntu bobu manam yépp daf leen di duggal ci benn place manam moy bi ci gëna neew ci kutubu sita yépp moy bi ci gëna neew limu répéter wat hadith bi danaka du répéter hadith danaka du ko répéter wat ci benen buntu contrairement ak ñi ci dess nga xamanteni dinañ jëm même yeneen dinañ jëm baña répéter hadith mais parfois du terrain ñu def ko mais imam at-tirmidhi danaka def ko bu ko defé ben ñaar wala ñett yon la maximum xolal subhanallah bu paré ci lool xolal lim wax mune qala abu isa hadha al-hadith asah shay'in fi hadha al-bab gis nga hadith bi mo gëna wër ci bu buntu ba far dan wa ahsan mo ci gëna rafa tam dan wa fil bab an abul malih an abi al-malih an abihi wa abi hurayrata wa anas deng après nak mu wax kan moy abul malih mun wa abul malih wa abul malih ibn usamah ismuhu amir mun non la tuddu mun wa yuqalu zayd ibn usamah ibn umayr al-hudali manam même day dem sax ba di tuddu lool fatena ko wax day wax sax turu nit ñi nga xamne ño nek ci cyalale day wax seen tour ak seen dakantal ak bu ñu wuté ci seen tour kan ak kan la manam motax sunan imam at-tirmidhi rahmalahu danaka jarul sharah waye terewul borom xam rahmatullahi def nañ ci ay sharah motax amana bu fekente ne amna ben téré ci kutubu sita bu ñuy jang insha Allah su fekente ne paré nañ yépp sunan imam at-tirmidhi lay doon insha Allah parce que liñ ci gis ci njariñ ci dajale xéetu xam xam yi gisunu ko ci fenen parce que déjà comme yi yépp nga xamné amna ko ti amul ci yenen téré yi bolé ko ak jami' la té jami' waxon nañ la ko manam moy lo xamantene day dajale affaireu la ki ahkami atay ci walu ibadat ak muamalaté day dajale jaloray manaqibi day dajale sira day dajale fitan yi di wax ci fitan yi ak teggin xetu teggini ba pare da fay wax ci lu aju ci walu tafsir day wax ci li nga xamne mo aju ci ar-riqaq moy yi nga xamne dañuy yëngal xol di xémem lo ci lu bax ak di dawlo nit ci lu bon ba pare day wax ci akhira manam kon ba pare manam yépp daf ci wax manam kon jami' imam at-tirmidhi rahimahullah vraiment lu yeme la ba pare imam at-tirmidhi rahimahullah subhana rabbi manam dal ku kemana la dal d'une manière générale tirim bi nak borom xoxo rahmatullah alayhi yitte wonuñ ko ba def tan ci ay sharha sharh yi nga xamantene ñom ñoo ci gëna ragneeku bu ndeek bi amana mom mo ndeek ci histoire ci sharh sunan imam at-tirmidhi moy aadatu al-ahwadi fi sharh sunan at-tirmidhi bu al-qadi abu bakr muhammad ibn abdullah al-ishbili al-maliki rahmuhullah moy ibn arabi ki ñi xamé abu bakr ibn arabi borom ahkamul qur'an mom al-qabas tamit ci muwatta bu imam malik rahmuhullah mom dafa sharh sunan imam at-tirmidhi rahimahullah mom mi ngi gën aduna ane 543 ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam niko non imam al imam ibn sayyid an-nas comme niñ ko waxe won tamit mom tam sharh nako rahmahullah mom mi ngi genn adna ane 734 ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam mom nak mi ngi tuddu abul fath muhammad ibn muhammad al ya'muri rahmahullah ash-shafi'i shafi'i ki ci dess maliki la imam abubakar ibn al-arabi rahmahullah mom maliki la niki nonu al hafiz al iraqi rahmahullah الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المصري الشافعي رحمه الله سيرني الحافظ ابن حجر تيم ген ادنا رحمه الله مو ген ادنا 806 غينا غدا ين صلى الله عليه وسلم مو تام شرح نكو تودي كو شرح سنن امام شرح سنن الترمذي رحمه الله نيكي نونو الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابو بكر السيوطي رحمه الله مو تام شافعي المذهب لا شرح نكو اتي قوت المغتزي على جامع الترمذي شرح نك بيغا خامتاني امانا موتي غنا داجالي بوتيت تي موي بيتي مود موم موي تحفه الاحوذي تحفه الاحوذي عارضه الاحوذي اك تحفه الاحوذي امانا نيو شرح يتي غنا باخ نيو تي غنا دغور وا موم موم موي تحفه الاحوذي شرح جامع الترمذي الشيخ أبو العلي محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المبارك فوري الهندي اند انجي لا موي موم لا نادو واخ تي مين ген ادنا 1353 غيناو غدا يو يننتي بي صلى الله عليه وسلم كون نيو نيو سناني امنا نك يينن لو خامتيني لو ماتا باي خيل لا موي سناني امنا تي تيري يو خامتيني yello nañu boole luñ ci sunan yi pour gis hadith yi nga xamne ay hadith yu hasan lañ moy comme sunan manam parce que d'ailleurs amna sunan al bayhaqi rahmalahu buñ ko faté parce que sunan sughra ak sunan al kubra bu al bayhaqi rahmalahu ay tire yu am solo lañ yo xamantene ci walu buntu fiqh danaka meun nañ ni tire la yo bo xamantene mbolem hadith bo soxla ci walu fiqh rek meun ko ci fek amna الكتاب الاثار بو الامام ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم الانصاري رضي الله عنه خامني موم طالب امام ابو حنيفه بوب رحمه الله طالب امام ابو حنيفه رضي الله عنه بو ماغ بوب موي القاضي ابو يوسف رحمه الله موم مينغي انا 182 غيناو غدا ان صلى الله عليه وسلم دا في بند كتاب الاثار موتاخ يحيى ابن معين رحمه الله دافني ليس في اصحاب الراي اكثر حديثا ولا اثبت منه amul ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom gis gis moy ashabu rayy lañ leen daan wax ndax dañu bari wul won ay hadith mais gisuma ku ci ëpp mom ku ci ëpp al qadi abu yusuf hadith ba pare gën ko ci soxla niki non al imam muhammad ibn hasan ash-shaybani radiyallahu anhu mum tam batay bind na kitabul athar yo xamne ay tire hadith la ci def manam danaka mom ak sunan yi ay degré manam meuf na leena boole ci sunan ndax buntu fiqh lañuy dajale hadith yi ba pare ay dañ ci def ay hadith yu wër ay hadith yu hasan wala manam min mazinat al hasan dal wala defna ci fek hadith hasan niki non kitabul umm bi imam ash-shafi'i radiyallahu anhu al imam muhammad ibn abu abdullah muhammad ibn idris ash-shafi'i radiyallahu anhu mom mi ngeen adna 204 ginaaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam ane bi imam muslim rahimahullah ngeen aduna mom tamit umm tere bu yeme comme genre muwatta la mel a peu près mais bon comme dafa am hadith yu sahih yu hasan et cetera am sax yu da'if donc lolu mom meun nagn ko yobbu ci degre sunan yi mom tamit imam at-tahawi rahimahullah al imam abu ja'far ahmad ibn muhammad at-tahawi abu al-warraq muhammad abu ja'far ahmad ibn muhammad al-warraq at-tahawi rahimahullah manam dem genn adna 321 ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam dafa bind tire bu yeme bu tud sharh ma'anil athar waxon nagn lako bokku na ci tire yi gëna yeme yi gëna mag yi nga xamantene wouté borom xom xom ci masala yépp day indi hadith yi toftale ko léral ko def takhrij yi gëstu ko luñ ñu tuf sa cyallale yi ak yax yi mais nga xamantene vraiment affaire bu yémi la manam téré la bo xamantene téré bu yémi la té mom gis nga période bi mu dund manam borom xom yi ci jamono manam buñ ko waxé mu ñu ko ñëk moy sahaba yi tabi'i radiyallahu anhu motax ragne ko ne ci ay mbir yu bari téré bobu sharh ma'anil athar moy le fait que hadith yi mu ci nek bari ak waxu sahaba yi waxu tabi'i ak manam nga xamne ay imam lañ ci hadith ak fiqh yoy nga xamne limu ci indi ci ay wax ci ñooñu danaka ñewul ci yeneeni téré niki nonu day indi ay hadith yu bari ci ben hadith rek day ci indi ay yoon yu bari leg leg nga gis hadith bo xamne ci sunan yi da nga gis ne hadith bobu wëru wa sharh ma'ani al-athar bu imam at-tahawi rahimahullah mu indi ci ay hadith yoy wer manam ci yoon yimi dikke ci شرح معنى الأثر من الطبري الطحاوي رحمه الله. و sank dama ba legi mangi nan at bugo wax at-tahawi ni at-tabari da fek ni imam at-tabari tam dafa bindu tereb mel non bu tuddu tahdhibul athar rahimahullah al-imam abu ja'far mom tam lañ koy daqatel abu ja'far muhammad ibn jarir at-tabari borom tafsir bu mag bi radiyallahu anhu borom mazhab bob man parce que amna mazhab jaririya manam ko mag la radiyallahu anhu muñu genn adna 310 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala mom dafa ta wala manam mom tamit comme non la ko defara ci fiqh ci hadith niki non imam al-ajuri rahimahullah kitabul sharia mom tamit ding ci fek ay hadith yo xamne yu sahih lañ ak yu hasan amna yu daif tam comme mais min mazrinat al-hasan gis nga ak ma'rif imam al-ajuri mom moy al-imam abubakar muhammad ibn al-husayn al-ajuri الشافعي رضي الله عنه من جن أرنا أن 360 جنا قدا ينتل صلى الله عليه وسلم نيكي نونو إمام الخطابي رحمه الله بن تير بو خمتنا بوتو دو معرفة السنن والآثار مو إمام أبو سليمان حمد ابن محمد البستي الخطابي رحمه الله موم كوم وخون نان لاكو موم موي بروم معالم السنن بيمي شرح صحيح إمام البخاري رحمه الله موم من جن أرنا أن 388 جنا قدا ينتل صلى الله عليه وسلم نيكي نونو imam al-baghawi bindu na téré tam bu mel non bo xamné sharh sunna la tuddu nga xamné def ci indi ay hadith yo xamantene hadith yu wër yu sax lañ ba paré mu sara len comme manam léral len luñu tu li nga xamné moy leunt leunt ci nek léral baati tum ranké ci hadith bi etc imam kon al-baghawi moy muhyi sunna abu muhammad al-husayn ibn mas'ud al-farra al-baghawi rahmalahu min genn adna 506 ginnaw gadda yantin sallallahu alayhi wasallam kon lolu insha allah ñu defal ko kon bu mbeustal ci buntu bi nga xamantene mom lañuy nek comme niñ ko wax won bon en fait dañ ko tambalé parce que dañ ni won imam at-tirmidhi d'abord ci liñu expliquer moy kan manam théorème bi déjà et cetera bon ñu tek ci mbir yenen téré yenen wax yi insha allah taala kon jotay bi di ñew nak amana dañuy jéxal buntu bi yépp insha allah buntu bi yépp insha allah da nañ ko jéxal ci jotay bi di ñew kon niñ ko wax avant marque comme niñ ko jotay bi di ñew ñu né préparé insha allah wallahu yalla nñ ci yalla yéggalé ak jamm ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam and ak ngeerumum wallahu taala alama sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين